شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها، به نام خدای خوب و مهربون که شما رو چقدر زیبا نقاشی کرد. همه تون گلین، گلهای باغ زندگی بزرگترا. پسرای گلم، دخترای گلم، انشالله همه تون خوب باشید، فرشته های روی زمین. راستی تو فصل پاییزیم دیگه، نه؟ هوا سرده. میدونین از آسمون چی میباره؟ برف و بارون. حالا یه قصه دارم براتون از بارون به اسم آرزوی قطر کوچولو. صبح یک روز پاییزی، قطر کوچولو و دوستش روی یه تکه ابر کوچیک در کنار ابرهای کوچیک و بزرگ دیگه وسط آسمون نشسته بودن و به زمین نگاه میکردن. از بالای ابرها همه چیز قشنگ و خوشگل بود. درختها پر از برگای رنگارنگ زرد و نارنجی و قهوه‌ای، رودخونه ها شبیه یک روبان نقره‌ای براق بودن، ساختمون هم شبیه جعبه های جادویی بودن و توسی رنگ. قطر کوچولو از دوستش پرسید: به نظرت روی زمین دیگه چه چیزای جالبی وجود داره؟ دوستش گفت: بابا میگه یه عالمه آدم با ماشین های مختلف روی زمینه. قطر کوچولو گفت: وای چه جالبه، خیلی دلم میخواد ببینمشونو. اون وقت با حسرت به سمت زمین نگاه کرد. چند ساعت بعد وقتی خورشید خانم داشت تو آسمون می درخشید، قطر کوچولو و دوستاش بالا و بالاتر رفتن تا جایی که جلوی نور خورشید خانمو گرفتن. کم کم آقای باد سوت زنان نزدیک شد و قطر کوچولو و دوستاش که روی ابرای دیگه بودن به هم نزدیکتر شدن. یکم که گذشت صدای وزیدن آقای باد بیشتر شد. یهو قطر کوچولو حس کرد که داره سردش میشه. اون واقعا احساس سرما میکرد. آقای باد قطر کوچولو و دوستاش رو اونقدر به هم نزدیک کرد که یهو وای، همشون به سمت زمین پرت شد. قطر کوچولو به دوستش گفت: ما داریم کجا میریم؟ دوستش گفت: داریم میریم به سمت زمین. قطر کوچولو با خوشحالی گفت: آخ جون، داریم میریم زمین. بعد به دوستش گفت: میای تا زمین مسابقه بدیم؟ دوستش هم گفت: باشه، بیا مسابقه بدیم و ببینیم کی زودتر به زمین میرسه. و بعد شروع کردن با سرعت به سمت پایین اومدن. اونها از کنار پرنده ها، ساختمون های بلند گذشتن و پایین و پایین تر اومدن که یهو یه چیزی رو زمین دیدن. قطر کوچولو گفت: وای، یه رنگین کمون روی زمینه، زرد، قرمز، سبز، آبی. و بعد بازم اومدن پایین تر. دوستش گفت: بیشتر شبیه یه توپ رنگی رنگیه، ببین گرده. و همینطور با سرعت به سمت زمین اومدن. صدای هیاهو و خندشون آسمونو پر کرده بود که یهو به یه چیز رنگی رنگی کمونی برخورد کردن و دوتایی از روش مثل سرسره لیز خوردن. بچه ها میدونین اون چی بود؟ آفرین، اون یه چتر رنگی بود که یه دختر کوچولو تو دست داشت گرفته بود، داشت با مامانش میرفت خونهشون. قطر کوچولو و دوستش از روی چتر لیز خوردن و دوتایی با هم افتادن روی کیف دختر کوچولو. از روی کیفم آروم آروم رفتن پایین و بعد یهو افتادن روی برگ‌های شاخه گلی که خواب بود. شاخه گل یهو از خواب پرید و با دیدن اون دوتا قطره روی برگاش لبخندی زد و بعد به آرومی اون دوتا قطره رو از روی برگاش بلند کرد و گذاشت روی زمین. حالا اون دوتا قطره به زمینی که از بالا با حسرت نگاش میکردن رسیده بودن. اونا خیلی خوشحال بودن و با شادمانی دستای همو گرفته بودن و میچرخیدن. عزیزای من، دیدین بارون چجوری درست میشه؟ انشالله بارونای خوبی داشته باشیم تا زمینا حسابی آب بخورن و توی فصل بهار به همون میوه‌های خوشمزه بدن. خوب کسی قشنگی بود بچه ها. ای کاش ما میتونستیم از روی زمین پرواز کنیم، بریم اون بالا بالاها، بریم کنار ماه، کنار خورشید، کنار ستاره های خوشگل. البته من این کارو میکنم چون دائم با شما. شما گلای نزنزی، شما ستاره های زیبا، شما ماه قشنگ. خب میبوسمتون تا فردا، خداحافظ.